สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 สวัสดีเจ็กบาท สวัสดีครับพี่แจ็ค นะฮะสงกรานต์ไปเที่ยวไหนมาตกลง ทำงาน เป็นดูเป็นคนขยันนะไม่ได้ไปไหนเลยหยุดไม่ได้ไง ไปบังคับ ไปบังคับนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวหลังเทศกาลก็ได้ว่างเมื่อไหร่ก็ไปนะครับอ่ะวันนี้มาที่เรื่องจากเมลฮะเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไง เรื่องจากคุณตรินนะครับคุณตรินเขาฝากเรื่องนี้มาคุณตรินเนี่ยเขาออกตัวมานิดนึงว่าเขาเป็นคนที่เล่าเรื่องไม่เก่ง ครับ เขาก็เลยฝากเป็นอีเมลมา เ ป็นแฟนรายการติดตามพี่แจ็คมานานมาก ครับ นะครับเอาเริ่มเลยละกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปน่าจะสมัยเด็กๆนะครับเพราะว่าคุณตรินเนี่ยเขาอยู่ในครอบครัวที่มีคุณพ่อทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วกันพี่ไม่ได้บอกจังหวัดนะครับคุณพ่อเนี่ยแกมีหน้าที่ดูแลศพพ ี่ เป็นคนดูแลศพซึ่งก็คงเป็นที่รู้กันว่าพ่อของคุณตินเขาเนี่ยทำงานอยู่ในห้องเก็บศพนะครับซึ่งก็ตัวคุณตินและครอบครัวเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆวัยเดียวกันเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยก็คุกคีวิ่งเล่นอะไรอยู่ในโรงพยาบาลจนแบบคุ้นเคยเพราะว่าเพื่อนฝูงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่รู้จักกันก็คือลูกของหมอลูกของพยาบาลลูกของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นซึ่งแน่นอนในสมัยเด็กสมัยก่อนเนี่ยการละเล่นที่ยอดนิยมเลยเล่นซ่อนหาพี่เขาก็เล่นซ่อนหากัน ครับ ครับตามภาษาเด็กปกติแล้วเนี่ยเต็นเนี่ยมักจะถูกเพื่อนแกล้งให้เป็นคนหา ครับ แต่วันนั้นเนี่ยได้เป็นคนซ่อนก็เลยบอกอ่ะถึงตาซ่อนแล้ว ครับ ภาษาเด็กอ่ะซ่อนไหนดีกลัวเพื่อนเจอแล้วสถานที่ที่คุ้นเคยที่สุดก็คือที่ทำงานของพ่อเข้าไปซ่อนในห้องเก็บศพ เจริญแล้วครับ นั่นแหละครับเข้าไปห้องก็ด้วยความที่แบบกลัวมากกลัวเพื่อนจะไม่ได้กลัวอะไรนะแต่กลัวเพื่อนจะหาเจอเลยไปซ่อนในห้องเก็บศพอย่างที่บอกจุดที่น้องเขาเนี่ยเข้าไปซ่อนเนี่ยเจ๋งมากพี ่ครับ เข้าไปซ่อนบนเตียง เตียงศพ เตียงที่ศพแต่เป็นเตียงที่ว่างอยู ่ คือปกติเนี่ยห้องเก็บศพในโรงพยาบาลที่คุณพ่อของน้องเขาทำงานเนี่ยพี่มันเป็นโรงพยาบาลเล็ก ๆ ห้องมันก็จะมีแบบสามารถเก็บศพได้ไม่เกินศพสองศพอ่ะ ครับ ถ้าห้องเต็มศพก็ต้องมารออยู่ข้างนอกก่อน น ะแต่วันนั้นปรากฏว่ามันมีเตียงที่ว่างอยู่ มันมีเตียงว่าง น้องเขาก็ขึ้นไปบนเตียงเลยเอาผ้าคลุ ม คลุมเรียบร้อยปุ๊บแน่มั่นใจเลยเพื่อนหาไม่เจอหรอกก็ปรากฏว่าซ่อนแล้วซ่อนอีกเอ๊ะทำไมเพื่อนไม่มาวะใช่ไหมพออยู่สักพักหนึ่งก็เหมือนเคิ้มๆกึ่งหลับกึ่งตื่นก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีคนเข้ามาในห้องแล้วก็เลยแบบอยู่เฉย ๆ พอสักพักเนี่ยผ้าถูกเปิดออกพี ่ มีคนมายืนล้อมเต็มเลยแต่ภาพที่น้องก็เห็นนะพี ่ครับ เป็นเรียกว่าคนนี้แบบไม่รู้นะ บันเทิง มายืนล้อมเต็มเลย เรียกว่าเป็นความบันเทิง มายืนดูเลยว่า มาทำอะไร เออ มานอนทำไมเนี่ย ครับ แล้วภาพที่น้องก็เห็นก็คือมีทั้งหน้าตาปกติกับบางคนอยู่ในสภาพที่แบบน่ากลัว นั่นแหละผมบอกแล้วคือความบันเทิงล้วน ๆความเจริญมาเยีย ร ์ละ ครับ ปุ๊บน้องก็เลยแบบด้วยความตกใจพี่เหมือนแบบหลุดจากผวังพอหลุดจากผวังปุ๊บก็เป็นจังหวะที่พ่อของน้องเขาพ ี่ เห็นเตียงเอาศพเข้ามาในห้องพอดีแล้วก็มาเจ อ น้องเขาอ้าวมาเล่นทำไมในห้องเนี้ยห ้ องทำงานพ่อนะแล้วก็จึงรู้ว่าเพื่อนทั้งหลายอ่ะที่เล่นกัน อ ่ะเลิกไปหมดแล้ว โอ้ไอ้เพื่อนบ้า เออเพราะว่าหาน้องเขาไม่เจอเขาก็เลยเลิกกันหมดปล่อยน้องเขาซ่อนอยู่นั่นแหละจนกระทั่งเจอดีในที่สุด โอ้โห นั่นแหละครับเรื่องราวมันก็ประมาณ เฮ้ยผมเคยเป็นอย่างนี้นะคือเล่นกับเพื่อนอ่ะแล้วเพื่อนโทษนะเพื่อนทิ้งมันทิ้งเลยแล้วปล่อยให้ผมแอบอยู่อย่างนั้นอ่ะคือมันแกล้งทิ้งด้วยนะมันไม่หามันก็ไปรวมหัวกันกับไอ้มันเตรียมกันไว้ก่อนกับไอ้พวกที่แอบไปก่อนหน้านั้นน่ะผมจะโดนแกล้งเยอะตอนเด็กๆมันไปนั่งเล่นกันแล้วปล่อยผมซ่อนอยู่นั้นผมว่ามันนานจังวะจนแบบค่อยๆชะโงกหัวออกมาดูเฮ้ยไม่มีใครมาหาจนแบบออกจากที่ซ่อนแล้วมาไล่ดู ปรากฏว่ามันไปเล่นบูซูกันแล้วอ่ะไอเล่นไอเทียนจุดไฟอ่ะผมก็เฮ้ยมันทำอะไรอย่างนี้วะอะไรเออบันเทิงฮะบันเทิง แต่อันนี้ก็ว่าน้องเขาไม่ได้นะมันเป็นความคุ้นเคยอ่ะเขาก็เออแล้วก็ใช่ป่ะพี ่ ไม่อยากให้เจอไง เออ แต่ก็แบบเอ้ยไม่รู้ซ่อนที่ไหนซ่อนที่ทำงานพ่อนี่แหละ ครับสมัยนี้ไม่มีใครเล่นกันมั้งเด็กสมัยนี้ไม่เล่นแล้วมั้งซ่อนแอบอ่ะเดี๋ยวนี้เล่นPlayStation เล่น PSเกมมือถือเล่นโทรศัพท์มือถือกันแล้ว คนข้างๆนี่ก็นะ คือสมัยก่อนอ่ะเราเล่นมันเป็นเรื่องปกติมันคือการเล่นที่แบบเด็กนักเรียนต้องเล่นอ่ะอยู่โรงเรียนเล่นอะไรบ้างเล่นกระต่ายขาเดียวเล่นอีกาฟักไข ่อุ๊ยเกิดไม่ทัน นะฮะเล่นซ่อนแอบนี่คือมันแมนนะ แต่จริงนะพี่มันเป็นอย่างนึงที่บอกว่าสังคมทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปมากเม ื ่อก่อนเนี่ยจะรู้นะพี่ว่าเด็กเปิดเทอมหรือปิดเทอมเพราะว่าถ้าเด็กปิดเทอมเนี่ยจะโหเด็กออกมาเล่นเต็มเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้หรอก อยู่ในบ้านฮะ ใช่ เปิด Netflix ดูเล่นเกมเล่นคอมเล่นมือถืออยู่บ้าน ไอ้นี่พูดถึงใคร เล่น ROV ผมเองเล่น ROV อะไรพวกเนี้ยเออนะมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไป จริง นะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีการเล่นแบบนั้นน่ะนะผมนี่จะแมนๆหน่อยผมก็จะไปเล่นหนังยาง โดดหนังยาง EL EL เอพาชาสิทธิ์จะเป็นใครทันนะเนี่ย เออนะฮะนะอ่ะก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องจากเมลก็แล้วกันนะครับที่คุณผู้ชมผู้ฟังส่งมา หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ